reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Orlen reaguje na rosnące ceny paliw, obniża marżę na diesla. Mam plan, jak zahamować ceny ropy, mówi Donald Trump. Szczegółów jednak nie zdradza. Trwa śledztwo w sprawie wypadku balonu w Zielonej Górze. Marża Orlenu na diesla obniżona z 25 groszy niemal do zera. To ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Kierowcy łapią się za głowy i za kieszenie, bo paliwa drożeją w szybkim tempie. Po rozpoczęciu wojny z Iranem, zwłaszcza cena diesla bije rekordy. Są stacje, gdzie za litr oleju napędowego trzeba zapłacić nawet ponad 8 zł. Kogo pani wini za to? Co? Szczerze? Tuska. Obiecywał tanie paliwo, a wcale nie jest tanie. 331 zł i 58 groszy. Wow. Jakieś 70 zł więcej niż zawsze. Premier Donald Tusk przypomina, że rząd nie ma wpływu na ceny ropy. My nie mamy wpływu na ceny paliw na świecie. Inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie. Tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda. Chciałbym bardzo też wierzyć i myślę, że wszyscy w Polsce też chcieliby zaufać słowom prezydenta Trumpa, że ceny zaraz spadną, bo wojna zaraz się skończy. Notowania ropy naftowej na światowych giełdach zbliżają się już do poziomu $120 za baryłkę. Mam plan. Będziecie bardzo zadowoleni, mówi Donald Trump, a chodzi właśnie o cenę ropy. Prezydent USA twierdzi, że wie, jak zahamować wzrost cen surowca z powodu wojny z Iranem. W rozmowie z gazetą New York Post szczegółów jednak nie ujawnia. Jak zauważa dziennik, Donald Trump ma wiele opcji do wyboru. Może na przykład sięgnąć po ropę z krajowych rezerw strategicznych. Śledczy badają okoliczności tragedii w Zielonej Górze. 28-letnia instruktorka zginęła w wypadku balonu. Dwie inne kobiety są w szpitalu. O pierwszych ustaleniach mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz. Wstępne ustalenia wskazują na to, że balon zahaczył początkowo o elewację budynku, a następnie uderzył w komin znajdujący się na budynku. W wyniku tego uderzenia 28-letnia instruktorka, która kierowała tym balonem, wypadła. Niestety, pomimo przeprowadzonej reanimacji, kobieta zmarła. Na miejscu są przeprowadzane czynności oględzin zarówno na budynku, jak i w miejscu, w którym balon wylądował, kilka ulic dalej. Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Dwa wojskowe samoloty lecą po Polaków przebywających w Omanie. Maszyny wystartowały z warszawskiego lotniska Chopina rano. W sobotę, 7 marca, te same samoloty ewakuowały Polaków ze stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, powiedział, że ewakuowani Polacy od razu na pokładzie samolotu mogą liczyć na fachowe wsparcie. Na pokładzie samolotu znajduje się nie tylko załoga samolotu, ale również zabezpieczenie medyczne, pomoc psychologiczna, również żołnierze, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotu. Polacy od ponad tygodnia wyjeżdżają z Bliskiego Wschodu. Pan Jan Kietliński wrócił w niedzielę z Jordanii. Polak przebywał w tym kraju ponad 3 miesiące. Powiedział, że po wybuchu wojny nie czuć było zagrożenia. Jedyna rzecz, jaką było widać, słychać, no to gdzieś tam rozbijające się rakiety przez obronę przeciwlotniczą. Samoloty z Omanu z Polakami na pokładzie są spodziewane w Warszawie w godzinach wieczornych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Tatrach akcja Ochronić Cietrzewi. To ptaki zagrożone wyginięciem i objęte ścisłą ochroną. W Tatrach żyje ich około 30. Właśnie rozpoczynają toki, czyli okres godowy, tłumaczy Marcin Strączek, Helios, leśniczy z rejonu Kuźnic w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tokowiska odbywają się na śniegu, zwłaszcza wczesnym rankiem, jak się już kończy, powiedzmy, no zaczyna się wczesny ranek, 4-5 rano, odbywają się tam gody, koguty się zlatują do kur, potem te kury chowają się w tych zagłębieniach terenowych, w jamkach, ale no nie są gdzieś tak jakoś schowane bardzo mocno, więc bardzo łatwo można na nie najść, zwłaszcza okres teraz marca. No to jest kluczowe dla tego gatunku, żeby go nie płoszyć i żeby to tokowisko odbyły się w spokoju. Tutaj tak naprawdę każdy jeden lęk jest kluczowy, można powiedzieć, na wagę złota. Tatrzański Park Narodowy w związku z ochroną cietrzewi zamknął szlak prowadzący z Doliny Chochołowskiej na Grzesia. Zakaz wstępu obowiązuje od zmierzchu do 8 rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pogodny, więcej chmur tylko na zachodzie. Noc z delikatnym mrozem na południu i północnym wschodzie. Poza tym przeważnie od 1 do 4 stopni. Jutro trochę więcej chmur niż dziś i od 12 do 16 stopni. Autopromocja.

Luttrell i Molly Moonwater, Something Right, to nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rotację, które no, było trochę przewrotną propozycją w kontekście zapowiedzi nowości, ale bardzo mi zależało na tym, żeby ta piosenka pojawiła się podczas naszych muzycznych spotkań po godzinie 19, a tak mówiąc potocznie, ona spadła w tamtym tygodniu, dlatego też otworzyła dzisiejszą rotację, ale ona naprawdę dobrze wprowadza ten nastrój, który będzie nam muzycznie towarzyszył do godziny 20. No, ukazało się w ten piątek parę takich płyt, o których na pewno będziemy opowiadać tutaj sporo, nie tylko na antenie Trójki, ale będziemy do nich często wracać, a wśród nich propozycja, o której dowiedzieliśmy się tak naprawdę niewiele przed premierą. Wielką radość mi sprawiła, o czym też już Państwa informowałam, czyli najnowszy, drugi album artystki występującej pod pseudonimem Jebba. Ta płyta nazywa się Jean i gramy utwór Aggressive. Aggressive to jest bardzo adekwatny tytuł do tego, co dzieje się w piosence Jebby, a także na jej najnowszej płycie, chociaż ten wachlarz emocji, którymi raczy nas artystka, jest niezwykle bogaty i mam wrażenie, że w porównaniu do jej debiutu, który ukazał się 5 lat temu, no jest tu dużo więcej eksperymentowania z muzyką, ale to tak jakby ta historia artystki po prostu zaczęła nabierać może nie tyle wyrazistszych barw, ale ona otworzyła się też na opowiadanie o trudnych historiach, co w przypadku tej solowej płyty, tej debiutanckiej pierwszej płyty wcale tak oczywiste nie było. Bez wątpienia wrócimy dzisiaj jeszcze do albumu Jean, a teraz kolejna wielka premiera, która jest jednocześnie naszą płytą tygodnia. This with shallow pockets, chasing dreams starting miles away, doting eyes getting bleached by the sun, the last night of a holiday. The way you smiled at me when you were lying, they said I shouldn't, but good heavens, I might pick a fight with a heart-kicking dandy's roundhouse monk shoes shining. Black Country, New Road i Strangers. Zespół, który jest jednym z headlinerów tegorocznego festiwalu, ale także zespół, który pojawił się na składance Help Tu, zapowiadany już od jakiegoś czasu. Z wielkimi emocjami przyjmowaliśmy wszystkie kolejne single, no a szczególnie ten pierwszy, bo to był wielki powrót zespołu Arctic Monkeys i to jest nagranie, które otwiera płytę Help Tu, która ukazuje się z takim podłożem charytatywnym, mającym wspierać przede wszystkim dzieci dotknięte przez wojnę, bo to organizacja World Child, która odpowiada za wydanie tej płyty. W tle sam Fanabu, także z tego wydawnictwa. Just to feel we have a home. Do I have to have a kingdom? Love, just to put you on a throne. We can manage expectations. We can go high if you want. Just more building than destruction. Love is the way that we should go. The paradox of choice is I'm always running out of time. I inherited these wounds of mine, that the grass is always greener. Oh, I wrapped up cocoon we hide, governed by the world outside. Yeah, see growing up inside, I'm gonna be a part of your eye. And I'm more thankful for these mornings and open eyelids. I'm more thankful for this old body with new surprises. And I'm more thankful for what I own than what I don't right now. What I don't right now. Do we need to have a mansion just to feel we have a home? I have to have a kingdom, love, just to put you on a throne. We can manage expectations, we can go high if you want. Just more building than destruction, love is the way that we should go. Do we need to have a mansion just to feel we have a home? Do I have to have a kingdom, love, just to put you on a throne? We can manage expectations, go high if you want. Just more building than destruction. Love is the way that we should go. Samfa na bu. Myślę, że te dwa utwory całkiem nieźle oddają klimat, który dominuje na tej płycie, no ale jeżeli mamy do czynienia ze zbiorem tak wybitnych i wyjątkowych artystów, w dominującej mierze związanych ze sceną brytyjską, no to my czujemy się jak w domu. Help To to jest płyta tygodnia w programie trzecim, więc wrócimy do niej. Dzisiaj już chyba nie, ale na pewno podczas naszych kolejnych spotkań ta płyta będzie się pojawiała. Zostańmy jeszcze przez chwilę w towarzystwie Samfy, ale także w towarzystwie Subtracta Limitless. Just like me. Subtract w towarzystwie Layli i Sam Limit Less to taki delikatny, taka delikatna przerwa w kontekście tej muzyki naładowanej energią nowości, no bardzo potężną z perspektywy początku marca. Mam wrażenie, że wraz z takim nadejściem wiosny, przynajmniej tym wyczuwalnym, jeszcze nie kalendarzowym, zaczęła również budzić się ta część wydawnicza, bo jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy myślę, że ukazują się płyty, które będą pojawiały się także w podsumowaniach 2026 roku. Shabaka Hutchings, tym razem tylko jako Shabaka, także wydał nową płytę, bardzo osobistą, bardzo taką jego, Off the Earth. To jest duchowa podróż przez jazz, elektronikę i improwizację. Lightly, czyli jedna z propozycji, które znalazły się na tej solowej płycie Shabaki, Off the Earth. No tak jak wspomniałam wcześniej, ona w całości podyktowana jest taką duchową podróżą, która myślę, że od zawsze była bardzo ważnym elementem w muzyce Shabaki, ale tu możemy zagłębić się po prostu w ten świat, który jest mu bardzo bliski. Bliscy Shabacy są też artyści, z którymi miał okazję współpracować przy różnych projektach. Między innymi w przypadku zespołu Sons of Kemet, jednym z artystów często udzielających się wokalnie był Joshua Idahen. I tak się składa, że Joshua Idahen w ostatni piątek również wydał solowy album I Know You're Hurting Me. Everyone is hurting, everyone is trying, you have got to try. To jest tytuł tej płyty. Gramy dwa utwory z tego wydawnictwa. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. And the rhythm and the love. This is the place. And the rhythm and the love. Where I pick my pieces and the up. And the love. Not every house and is holy. Love. But this room here is holy to me. And the love. This is my church. And the love. And the rhythm. Where I bubble, where I dance. Love. Love. And the rhythm. Traveling at the speed of bass. That last drop sent me away. I feel connected to something deeper. And the rhythm. I'm not alone in this room. And we love. Dance. Love. Love. And the rhythm. Where we bubble. Yeah. Joshua Idahan, It Always Was, to jeden z dwóch utworów, które pojawiły się dzisiaj w rotacji z najnowszej płyty tego artysty. No i kolejna nowość, to również premiera z minionego piątku, trio Mamal Hands. Skoro Szabaka wprowadził nas w ten jazzowy nastrój, to pójdziemy dalej jego szlakiem. Tym bardziej, że płyta Circadia jest premierą, którą naprawdę warto zaznaczyć. Paper Boats. Dominujące i wyczuwalne klawisze to domena Mamal Hands i także jeden z podstawowych elementów na tej najnowszej płycie zespołu Circadia. Wracamy do Jean i wracamy do Yebby, czyli do drugiego albumu tej amerykańskiej artystki z Memphis. Dwa bardzo krótkie, ale myślę, że istotne w kontekście całej płyty utwory. No money, no nepotism, no favoritism, no nothing. But I stuck to my guns and God made good on his promise. Now I know when I'm in the flow, anything good I can do it. Cause a gentle force that holds my hand will carry me right through it. Say what if I forgave it all? Be the laughing stock of every guard at every wall. But what if I let the river through? And what whatever else just might belong to you. Keep me now, Lord, hold me still, and I'll stand right on your will. Maybe that's how forgiveness feels. Maybe that's how forgiveness feels. He calls me Mademoiselle, of course. I'm thick as fucking fine as hell, of course. He wants to pay for hair and nails, of course. I hope that he kiss and tells, of course. My hair look like an Indian, of course. I can tell your shit is thin, of course. My ex fucking my page again, of course. Acting out his wage again, of course. Showing us and stealing from the mall, of course. Somebody get this bitch some clothes, of course. Job, of course, but look, I got to get me off, of course. You're so obsessed. He knows I like accessories. Of course, designer shipment overseas. Of course, he loved me so he's proud of me. Of course, I sit on his pinky ring. Of course, he's a fan of my DMs. Of course, so I report his ass to spam. Of course, he probably eats it out the can. Of course, all these men are fucking scams. Of course, of to ta sama Jebba, która na początku audycji zaserwowała taką agresywną wersję siebie tutaj w dwóch różnych wydaniach i mam takie poczucie, że te trzy utwory naprawdę nieźle prezentują tę różnorodność gatunkową, z którą mamy do czynienia na płycie Jean. Zdecydowanie bardziej rozszerzoną niż w przypadku debiutu tej artystki. Wrócimy jednak do naszej płyty tygodnia. No tam się tyle dzieje, że 4 dni to zdecydowanie za mało, żeby zaprezentować te wszystkie momenty, które będą nam towarzyszyły jeszcze przez długi, długi czas. Helicopters, czyli wspólny utwór Esri Collective i Green Tea Pank. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Calling all my brothers and sisters around the world, fighting the oppressor, steadfast against the aggressors, yeah. Those of us who think we're free, truly freed from enmity, it was a long time ago. Full sense of security, taking orders from the beast, brainwashed for this evening's tea, as we watch life from our screens, perpetual catastrophe. Helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives. Killing the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives, our lives. Man, woman and child, from the city to the wild, all colors, creed, your style, come together reconciling all of peace. Yeah. just trying to live in peace. Our lives, helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace. Our lives. Płyta Help To, ten album będzie naprawdę często z nami w ciągu najbliższych kilku dni na antenie programu trzeciego. Ezra Collective, Green Tea, Pank to tylko dwie propozycje. Wcześniej zresztą zagraliśmy Samfę, zagraliśmy też utwór od Black Country New Road, no ale ta tracklista składa się z 23 propozycji, więc spokojnie będziemy po kolei na pewno każdemu z tych nagrań się przysłuchiwać. DJ Seinfeld teraz i Array of Joy. Odrobinę przyjemności serwują nam DJ Seinfeld i Rai w ich najnowszym singlu Of Joy. A my sięgniemy po utwór z ostatniej płyty Shanti Celeste, Romance, ale w takiej odświeżonej wersji. Były pozytywne komentarze po graniu Shanti Celeste kilka rotacji temu, więc ja z wielką przyjemnością przechodzę z czymś nowym od tej brytyjskiej artystki. Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Romance w remiksie The Trip to nasza ostatnia propozycja w dzisiejszej rotacji. Do usłyszenia. Hello, it's me. I just wanted to let you know that I miss you. So this is a romance. to let you know that I miss you. Ogłoszenie społeczne. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. A, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Teraz kabel do gniazdek Hilark o długości 100 metrów tylko 482,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 548,12. Kup taniej do 16 marca. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Nasi lokalni dostawcy, którzy nie stosują antybiotyków w hodowli indyków. I wyobraźcie sobie, że teraz w Auchan filet z polskiego indyka pewnie dobrego 39,99 za kilogram. To aż 20% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 49,99. Promocja do 11 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Żegnamy reklamy.